نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البادئ بالسلام بريء من الكبر. وعن أبي عمارة البريء بن حازم وعن أبي عمارة البريء بن حازم رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإبشار السلام وإبرار المقسم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے پانچویں پارے کی آیت کا کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے. ان کے اندر جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ سلام ہے. حضرت عمارہ بن حازم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مریض کی عیادت کرنا ہے. یعنی ایسے آدمی کی عیادت کرنا جو کسی مرض میں مبتلا ہے، مریض ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کو تسلی دینا، اس کے لیے دعا کرنا، تو اسی کو مریض کی عیادت کرنا کہتے ہیں. فرمایا کہ دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، جنازے کے پیچھے چلنا. فرمایا کہ یہ بھی ایک حق ہے مسلمان کا اپنے بھائی کے، اپنے رشتے داروں کے، اپنے ہمسائے کے، اپنے محلے کے، جو آدمی فوت ہو جائے جاننے والا ہو، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دوسری چیز کا حکم دیا ہے فرمایا کہ واتباع الجنائز جنازے کے پیچھے چلنا. علماء فرماتے ہیں جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اگر ایک آدمی اس میں شرکت کر لے تو تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے, اگر ایک آدمی بھی جنازے میں شرکت نہ کرے تو تمام کے تمام گناہگار ہوتے ہیں. پھر یہی صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تیسری چیز کا حکم دیا ہے فرمایا کہ وتشمیت العاصی سے کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ اس چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. یہ تیسری چیز ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یرحمک اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رحم کرے تجھ پر, یعنی اس کو دعائے کلمات کہنا ہے. اسی طرح چوتھی چیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے جو کمزور ہے, کسی حالت میں بھی کمزور ہے, مالی حالت میں کمزور ہے, بیماری کی حالت میں کمزور ہے, اس کے ساتھ تعامل کرنا, ونفس ضعیف جو کمزور ہے اس کے ساتھ تعامل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. پانچویں چیز وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وعون المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک آدمی مظلوم ہے, ایک ظالم ہے, ظالم مظلوم کا مال کھا رہا ہے, تو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا, اس کا بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے وافشار السلام, فرمایا کہ سلام کا رواج کرنا, اپنے معاشرے کے اندر رواج دینا سلام کو. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سلام کا رواج کرنا, ایک دوسرے سے جب ملاقات کرو, جب گھر کے اندر داخل ہو, کسی دوست کو ملو, کسی بھائی کو ملو, یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ دو صحابی اکٹھے چل رہے ہوتے تھے تو درمیان میں ایک درخت یا کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی, جب دونوں ایسے جدا ہو کر پھر آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے. وہی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ساتویں چیز کا حکم دیا ہے وابرار المقسم, کہ ایسے آدمی کے ساتھ تعامل کرنا جس نے کسی چیز پر قسم کھائی ہے اور اس کی قسم شرعی ہے اور اس کی پوری کرنے میں اس کے ساتھ مدد کرنا, یہ سات چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا ہے ہمیں کرنے کا. بظاہر تو یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں مگر ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبری, کہ سلام کی پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. علماء فرماتے ہیں جو سلام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے میں ہی اس سے چھوٹا ہوں, تو سب کو سلام کرتا ہے, چھوٹے کو بھی سلام کرتا ہے, بڑے کو بھی سلام کرتا ہے, تو یہ ایک مشکل کام ہے کہ آدمی سوچتا ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہے, یہ مجھ سے کم ہے, میں اس کو سلام کیسے کروں, یہ انسان کا مزاج ہے. مگر جو آدمی کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے. اکثر علماء ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں علاج کے طور پر کہ تمہیں جو بھی آدمی ملے, چھوٹا ملے یا بچہ ملے, تم نے اس کو سلام کرنا ہے تاکہ اس سے تکبر جو ہے دور ہو جائے اور تکبر سے وہ بچ جائے. اب سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت تیزی سے ہم سنتوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور غیر مسلموں کے آداؤں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ غیر مسلموں کے الفاظ کو ہم جو اپنا رہے ہیں, کیا ان الفاظوں سے ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ مثال کے طور پر آج کل سلام کے طور پر یہ بات آنے لگ گئی ہے, گڈ مارننگ کہا جاتا ہے, گڈ ایوننگ کہا جاتا ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. تو گڈ مارننگ کے معنی ہوتے ہیں اچھی صبح اور گڈ ایوننگ کے معنی ہوتے ہیں اچھی شام. کیا اگر کسی کو ہم ملے ہیں, اگر اس کو ہم نے گڈ مارننگ کہا ہے, گڈ ایوننگ کہا ہے, کیا اس کو کوئی دنیا کا فائدہ یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اسی طریقے سے نمسکار کہتے ہیں, نمسکے کہتے ہیں, صبح بخیر کہتے ہیں, صبح شام کہتے ہیں, ان تمام الفاظوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کہنے سے ہمیں نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. اور ان الفاظ کے معنی میں بھی کوئی دعا نہیں ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں السلام علیکم, تو اس کے معنی ہے سلامتی ہو تجھ پر, ہم ایک بھائی کو دعا دیتے ہیں. اور اس دعا کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس دعا کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دعا الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کرنا, ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے کسی سے دعا لینا. دعا آدمی خود کرتا ہے, دعا کروانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آدمی کہتا ہے, کسی بزرگ کو, بڑے کو, والدین کو, استاد کو, کہ میرے لیے دعا فرمائے. اور آخری چیز ہوتی ہے دعا لینا, جو سب سے افضل چیز ہے. والدین کے لیے کوئی کام کر دیا, خود بخود غیر ارادی طور پر ان کی زبان سے دعا جاری ہو گئی. کوئی آدمی مشکل کے اندر ہے, اس کا آپ نے کوئی کام کر دیا, خود بخود غیر ارادی طور پر اس نے دعائیں دینا شروع کر دی. کسی انسان کی مدد کرنا اور اس سے دعا لینا, یہ سب سے اہم بات ہے. اسی طریقے سے جب آدمی کسی بھائی کو السلام علیکم کہتا ہے, اس کو دعا دیتا ہے, اس کے جواب میں جب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ آدمی خود بخود اس کو دعا دیتا ہے, یعنی اس سے وہ دعا لیتا ہے. تو یہ دعا دینا اور دعا لینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے ان کو سلام کرو, اور جو وہ تمہیں جواب دیں اس جواب کو تم سن لینا اور وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتوں کی جماعت میں گئے تو انہوں نے السلام علیکم کہا, تو فرشتوں نے ان کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا لفظ کا اضافہ فرمایا. اب سلام کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم, آپ نے اس کو جواب بھی دیا اور فرمایا کہ دس. دوسرے صحابہ آئے, انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ بیس. تیسرے صحابہ آئے, انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا کہ تیس. تو ان سے مراد یہی تھا کہ جس نے السلام علیکم کہا ہے اس کے حصے میں دس نیکیاں لکھی گئی, اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے حصے میں بیس نیکیاں لکھی گئی, اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے حصے میں تیس نیکیاں لکھی گئی. فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کرنا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تم اس کو بہتر الفاظ, اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دو. اگر تم اس کو بہتر الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہی الفاظ بتا دو جو اس نے تمہیں کہے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے, اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہم اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, اگر یہ نہ کہیں کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا جو ہے اس کو چرا دیا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں, ان کا بیرون ملک بہت سفر ہوا ہے, وہ بہت عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا, جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا تھا تو ماں تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بعد بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام جو ہے یاد کرایا جاتا تھا, سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام ہی جاری کرایا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بچے کو سکھلایا جاتا تھا ہر چیز, ہر باتیں دین کی باتیں سکھلائی جاتی تھی, اس کو نبی اسلام کے واقعات بتلائے جاتے تھے. فرمایا کہ یہ آپ کام جو ہے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں کہ میں اس کام کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور غیر مسلموں نے اپنا لیا ہے, وہ اپنی چیز اس طریقے سے سکھلاتے ہیں جیسے مسلمان سکھلاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جہاز پہ سفر کر رہا تھا, میرے قریب ہی ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا, تقریباً 3-4 سال کا ہوگا. اب انگریزی زبان کے اندر جب کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے شکریہ کے لیے, تھینک یو تھینک یو. فرمایا کہ جہاز میں کھانا ملتا ہے تو کھانا دیا, اس عورت نے اپنی بچی کے منہ میں لقمہ دیا, ایک لقمہ دیا اور اس سے کہلوایا تھینک یو. فرمایا کہ میں سنتا رہا، اس نے 36 مرتبہ اس کے منہ میں لقمہ دیا اور اس سے کلوایا. تھینک یو. اس تھینکیو کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جزاکم اللہ کا لفظ دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر کوئی احسان کرے جس پر احسان ہوا ہے، وہ مسلمان اگر جزاکم اللہ کہہ دے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اس مسلمان کا احسان اتار دیا ہے. اس مسلمان کا احسان جو ہے اس نے اتار دیا ہے. اور جزاکم اللہ کہنے سے اجر بھی علیحدہ ملے گا. اب السلام علیکم جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دو ساتھی آپس میں ملیں، جب کوئی مسلمان ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں. علماء فرماتے ہیں کہ 17 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے، انسان کا رزق بڑھتا ہے. 17 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 آدمیوں کے لیے ضامن ہوں، ان کے رزق کے لیے ان کا رزق بڑھا دیتا ہوں. وہی ماں تداخل الجنہ، اگر وہ مر جائیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی یہ ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے. آدمی اب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، باہر تو بڑی اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، جب گھر میں جاتا ہے تو غصے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ کام مشکل ہے، گھر میں جا کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو سلام کرنا، یہ آدمی کے مزاج میں تھوڑا مشکل ہے. گھر میں بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے مگر جب گھر باہر بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے مگر گھر جاتا ہے تو اخلاق جو ہیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا تم میں سے وہ اچھا آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. تو آج ہمارے اندر جو رزق کی کمی ہے وہ یہی وجہ ہے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے. فرمایا کہ السلام علیکم یہ ایک دعا ہے، کسی سے دعا لینا یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت کا تعارف یہ ہے کہ حضرت ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ وہ حجام کے پاس بیٹھے تھے، حجام نے جب ان کے بال بنا لیے تو مونچھوں کی طرف آئے تو حجام نے کہا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں، اب آپ زبان کو حرکت بند کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں بنوں. تو وہ اس لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی زبان کو نہ روک سکے. ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو آدمی مجھ سے یہ پانی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فوراً گئے اور اس سے ایک گلاس پانی پی لیا. تو ساتھ خادم تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو تو روزہ تھا، روزہ نفلی تھا. فرمایا کہ روزے کی پھر قضا ہو جائے گی، جو آدمی مجھے دعا دے رہا تھا تو یہ دعا میرے کام آ گئی، اللہ نے مجھ پر رحم فرما لیا تو یہ دعا مجھے بعد میں نہیں ملے گی، تو جب میں بزرگ یہاں سے یہ آدمی موجود نہ ہو. تو فرمایا کہ علماء کا طریقہ اور اولیاء کا طریقہ یہی ہوتا تھا، وہ ہر کسی سے دعائیں دیتے تھے. اور خلفاء راشدین کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو کام کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کا کام کیا کرتے تھے، دوسروں سے دعا لینے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ حکم دیا گیا کہ سلام کو عام کیا جائے، اس کا رواج دیا جائے، اور اس سے فائدہ بھی ہے کہ آدمی کو اجر بھی ملے گا، اور اس کے اندر دعا بھی ہے، دعا کا آدمی محتاج ہے، جس قدر اس کو دعا ملے اس قدر بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سترہ چیز، سترہ چیز ان شاء اللہ اگلی دفعہ ترا چیز اگلی دفعہ ان شاء اللہ. Thank you.